هاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني داني هوري جندرانا ضليني فرصو زوبيانا ضليني فرصو زوبيانا جنقي وهاد راقصيني برن قورن خوي بن ويني برن قورن خوي بن ويني دانی سروشتی خوش داوی لسار فرشی جاد خواوی دانی لنه و دارستان دا لگل نارانی هاوریدان را کنه که بچوکی بینی دیگ زو خنده بوجینی راس کن تو بچوک جوانی ببا هاوری لگل دانی شیستی و راستی و روان راستویی و رفتاری جوان امان همویان جوانن با مروم وردی زمانن دانی و رفتار باشی وای ها زیرا تکی جانیان هایا باسی بکی لهر جوینه خلق بخوشی دهینه راسکال هستاوی؟ باب روین؟ ورا هر استا شیرت پیدا دام ریکو هرو هنان دادم با توش بگرا دی ریکو وره بگرا او چی تا؟ ها؟ قال رشي شهارو هادي اه بيوم نوتي داني لدويني اوتو تشار تاوكو سردين دايشي بكاتنا خوشا براسي سيرا راس قال استاشيري چي قرمو بتام الددامي وابزانم حزت ليتي بانی باش دانی ام شو باش نستی نه چرا من باش نخوتم لگل اوش داده بی زو هستی چون که کاتا کدرنگا دی زو با من به های نشترگری دایی که موادوی نشو دلتنگ بوم بایی ننستم بلام چرا پیویز به ترس نکد نشترگری کسر کوتو ده بدوانیه دی دانی خیرات لکانت بگوره خواردن آماده یا بابم تاوری من دکا هر ایسات لکانم لبردکا فرمو ماما جان دوائی نشترگر یک راستو خود دگر ریو مالوا بله اگر نشترگر یک سرکوتو بو بخیار دتوانی پاش روشنم اگر لخیزانم بید بله ماما جان بسر چاو بلام تو پیچون دانی لیره به تاتن روشه چیتر بونی اولی ردل خوش مندکت سپاسی هست دکم، بلام نازانم رای او چیه؟ من بیگومانم که پی خوش دوید، چون که او کاتل انزی چی دای چیو دوید؟ لوا دل نیانیم بختیار، چون که او زور شیده راسکالا ماما جان، بلام راسکال چیه؟ تیر بوی؟ دی بخوا ماکس، واده چون با قطاب خانه اگل راس کال بید خواه حافیز كلوبالي راو ها جوانا ها دوكوتم بگمان من حزه کم لیره لگل دایکم بمین ما بلام زور دو دلم با راسکال و جان لبرکانی تر با ایوان پی باشه لگل بابم بروم دانی دبینم راسکال زور للاد گرنگا تنانت دای چی شم وانی براکم بگمان نخیر دایکم دگره تو مال و دو ایوی نشترگر یکی بوده کرید او کاتا همو روشک دیبینم بلام راسکال دم لید اگر بباشی بخیوی نکم اهم هر وقت داوشم لآرامی هاورم کردو که تنیا یک روش آگای لجان دارکانم بید دانی جان براستی نمزانی بو تو آجالانت بمشه وی خوش دوی دوی نشو لخوم دا گرابو مو مالاوا تندروسیشم هر وقت پیشتر چاب بو بوا گولالا اما مجده سرکوتنی نشترگر یکیه اما راستا چنده با آواتی اوام دانی هرو خونم براست کالی شو دید براست؟ ای جوان بو؟ زور تکای همو تام برونه درواتون که نخوشکه دبای نجوری نشترگری دایا نترسی دلتان ما بین پس بخواه سلامت دبا ترسی چی زور دا گرت بوم کات یک دایکم لجوری نشترگری بو هر وحات را خوشیشم هر تی باوک ما لهمو من دلتان تر بو بردام سیری کشمیره کشی دا کردو تاوروانی تاوبونی نشترگری که دا کرد بابا جان، من دونه بوی، کمک دانشم چشتیک بیزاری کردو کچه کم؟ باش لدرونو دگم، بلان پیویست دانشی تن ماو نشترگری که تاوبیت؟ کراکم، بجوری قصه دکتور نیو ساعت ماو ببوری خانم، آیا خیزان سلامتا؟ بلا برایزن، سلامتا ترا جان لگل دانی بو خوتم برانه دروا چون که دانشتن لیره بزار تنده کاد ای تو؟ من لیره دمین موا باشه بابا تی گشتم لگل دانی ده تینه دروا دانی برو باب تینه دروا لبخته که پیاسب کن دی براکم ترا سيري انقل جوانانا بكا داتشم اواني بي جوانا كواتا لبختكي خوب لانتينم كاري شي باشا هشتا طوان بوا نا هشتا ما بيتي دايكم سلامة دبيت بلا بجد بخوا زور باشا اها سلام ماما اهتا استانشتر غريكا طوان بوا نخير كاتي دياري كراوش طوان بوا براستی هواله چی خوشه؟ چی؟ ماما جان، دیاره پزیشک استا هیوای به چاکبونوی پوره گلاله هیا بایه تا استا بردوامه لنشترگریه کهی بایه پشت بخواه ببسته لوانه یا؟ بلام خیزانم دلی لوازه زان ازان برگه نشترگری درشده گریت یا خود نه؟ برزم، تکایه سلاو برز سردار که پیم بله تندرستی خیزانم چونه؟ او زور باشه، نشترگری کش سرکوتو بو با خوش حالی و توشی هیچ گرفتی چیش نبوی؟ براستی دل خوشت کردم، زور سپاس ببوره دکتر جان، واتا پوره گلاله چاکده بیتا با؟ نشترگریش تریش ما چی نشترگریش تر؟ بلان بو چی؟ راست دکتوره که گوتیتی لوانه حالت تیک بسیتا وا؟ بله، گوتی شونی حلاوسانه که زور ورد بو بایه با تواواتی لبنو در نهند روا ای اگر زور بو، چی رو داداد؟ دبی بو خرابترین حالت خو من آمده بکین بلا مرد نیه تندرسی تیک بسیتا وانیا؟ بگو من نخیر من زور باشم دایه جان، زانیم که نشترگریه که سرکوتو دبید دتوانیم تو ایتان روشی چیتر بگره تو مالاوا بله ترا، زور آگاد دبی و روزانش سردانی بکن بسر تاو زور سپاس دوش لکن بختیم شانی نیا، ارچی سرشن مانا ماما جان، حزدکه تابزگرشم من دفر بتانگینم نه نه زور سپاس چون که دانی حظ لکت با پاز بروین زور باشه تیگه ایشتم خواتن لگل بید هیوادارم سردانی من بکن خواد لگل ترا خواد لگل بختیار سپاس بار دکتر خواد لگل دانی، پیش من برو مالاوه منیش کم یک دسمان نو سینگه کم پاشنده مولا بسر چاو بابا دانی، راوستا سلاو بره سالر نشترگر یکی دای که سرکوتو بو؟ بله، سپاس بو خواه، سپاس بو حوال پرسیدی زور خوش حالت کردم، بلام ایستال اصال ام قلع رشا قصده کین ای ریکوش که چی کردوا؟ لدونه و بدور من داد سوره تو بدنگی چی برز دقیره نه براست؟ ای دتوانش تک بکه کتی تروانه کد؟ دلتنگ ما ببره سالر، بتوندی سرزنش چی دکم؟ بردوام و دلی تو بلام هیت ببورا، پیویس ایسا خیراب گره مومالا و کرم دانی، کم یک راوسته منیش دانه خوراج پیبدم ها، دور کوا بلام دانه رگای دادم شیر براز کال بدم بلام نخیر من رگت ندم Ah! کردی. سلام لبی آرام. بخیر بیتو دانی. لانا با چی دگری؟ و سوره لسر اوی بخوای شیری بداته بلا منیش حزناکم وابکا با شیری پی بدا بلا تازه شیری خواردوا لانه مگری بهانی تو شیری پی بدا باشا ایرمتیم دادی؟ بله استش برو مالوا بگو من استده کل دوار دگره دی لانه شیرکی همو خوارد؟ بله خواردی راسکال، تو سلامتی؟ نه، قل رشی بیزار کر قل رشی چی بیزار کرا؟ بس ریکو، لسر خوبا هیچ متمانی پی نکردم، تنانت او کاتی خواردنیشم پیدالیم نزیک نکوتوا ما بس، هیچی نخوارد؟ من پرتنانیکم بودانا کتی رویشتم لو کاتی که من تو مجوره ولو آنه پرتنانه که خوارد بید ریکو تو مای شرمزاری با من برای سالرش لیو تو رایا قل رشی چی فیل بازا بله راستا ای خوراکت بس مورکان دا بیگو من بیری همو آجالا کانم دکر سپاس دکم آرام براستی زور بچا چی اگر لدیان داره کانم بوا سپاس هیچ نیا خوراک دم با آجالان هرگز بزارم ناکد بیانی باش خاتو ندیبا شیری زیادتر منده وی بلام خو زورد بر دانی بخیر بیتو کی هاتی تو کمک پیش استا گیشتم خاتو ندیبا ای برای سردار لکویا تو بون سینگه که خوی وره ارم بابتی نجوره که خوم دانی پیلاوکاند لپیش درگاله پیپ کوا باشه بسر چا وادکم براست گلالی دایی که چونه باشا سپاس بخواد نشترگر یکی سرکوتو بو هیچ منالکم ندی تو کودانی گرنگی با گیانداران بدات ها؟ ها؟ پیدنوتم جگه نوست نکم چون بو دیگه چی خوشه باش نستم راست کل کاتی گوروی ریگه دادم لسر دیگه کم بخوی آیا خاتونه دی بس سرزنشتت نکت اگر راست کل بینی تجوره و تا او کاتی دایکم دگره تو مال ریگم داداد همو آجاله کن لگل خون بین مجوره و بمبونه ولی ناخی دلو پیروز بایی لیده کم با های سرکاتنی نشترگری دایکت سپاس دکم آرام ها اگه در با خریق بول راست کلی بده استاکلو پلکانم هل دا گرمو دا گرمو مالوا با چی داروی؟ نانی ایوارش من لگل بخو حزدکم بلا ما باشتره بگرمو چون که لمالی چاورم دکن تونت پی خوشه باوابه توش لگل ما ورا دانی شته چی تر هزار داویلی بردنت لیده کم لباره و او شته چیا؟ من دوی نویستم قلابکی راو بکر بینم و جا او چی تی دا؟ گرفتیگ نیا؟ بله بلام چی بوا؟ من دزانم تو زور پارزگاری لیده کرد بلام حزم کرد تاقیب کموا بلام من لما پیش قلابی بداوم بکر نهیناوا بویا اها هیدنی ارم بلام پیم بله ایا ماسی زور درا کرد؟ نه با چی نه؟ نمتوانی بشوی چی باش بکاری بینم فیرد دکم چون بکاری بینی؟ بلام دایی قلابکت یک آلوز کوا اها؟ داوکی زور آلوز بوا ها؟ بله ده ترسیم پیویز بکات داوکه بگوری چی دکم آوا؟ گریل اکان شی دبرم اهلیم تورانی؟ بگو من نخیر سپاس شتێک بەسەر جاندارەکانم داهاتووە. ماکس، ئەوە چیە لەوێ؟ بۆچی دەوەڕی؟ سەیر کە ئەوە شەڵە. شەڵاو، ئەوە لەوێ چی دەکەی؟ دانی، سەگەکە درخەوەت کار لێ دەکەم. لێتم پرسی لەوێ چی دەکەی؟ هیچ، بخۆم بەسەر دارەکە کەوتم. تۆ درۆ دەکەی؟ بێگومان شەڵاو دەیەوێت ڕاستکار بدزێت. شەڵاو، ڕاست بڵێ، ئەگەر نالێت دەگەڕێ ماکس تا بەیانی پێت بوەڕێ. زۆر باشە، سەرکەوتمە سەر دارەکە تاکو ڕاستکار ببینم. بەڕاست؟ بەڕاستیمە. ئەو درۆ دەکا. باوەڕی پێ دەکەم. شەڵاو، لە ئێستا بەدواوە ئەگەر ویستی ڕاستکار ببینی ئەوە پێم بڵێ، منیش ڕێگە دەدەم بیبینی. ئەها سەیرکە، ئایا سەگەکەت نامگەزێت؟ نەخێر. شەڵاو، جارێکی تر کاری وانەکەی. دەبێت تۆڵان لێ بکەمەوە. بەڕاستی کوڕێکی هاروهاجە. ئارام، خۆشبەختانە نەیتوانی ڕاستکار بدزێت. پێویستە زۆر ئاگاداری بیت. نەرمونیانە، لە قوتابخانە دەتبینمەوە. کەمێک چاوەڕێم بکە تا ناوەڕاستی ڕێگە لەگەڵت دێم. چاوەڕێم بکە. ئارام، سڵاو. سڵاو لێبێ، چۆنی؟ ئەو منداڵە بەخێرایی ڕایکرد، شەڵاو نەبوو؟ بەڵێ، ئەو بوو. بەڵام من دەزانم، کوڕەکەی منیش گەڵە ڕێک نییە لەگەڵ ئەو منداڵە. شەڵاو هەوڵی دا ڕاستکار بدزێت. چی؟ بەڕاستی؟ دانی، بۆ ڕاو دەچیت؟ نا بابا، بەڵکو ئەم قولاپەم بۆ ئارامە. بابا، ئایا نەتگوت دیارییەک پێشکەش بە ئارام دەکەم؟ وا دەزانم ئەم قولاپە باشترین دیارییە بۆ ئەو. زۆر باشە، من ڕازیم. دەی ئارام، وەرگرە. ئەمە وەکو سوپاسێکە بۆ تۆ، چونکە ئاگار لە ڕاستکار بوو. نا، پێویست ناکات. قولاپەکەی باوکم بەکاردێنم، بۆیە پێویستم بەوە نابێت. بابا جیان، ئەدیوانیە؟ ئارام، گوێ بگرە. دەرفەتی ئەوەم نیە دیارییەکی جوانت بۆ بکڕم، بۆیە هیوادارم ئەم قولاپەیە وەکو دیارییەک لێمە قبوڵ بکەی. باشە کوڕەکەم. دەتوانی بە ئاسانی داوا ئاڵۆزەکان بکەیەوە. بەڕاستی بۆ خۆم بێت؟ بەڵێ. زۆر سوپاس بۆ تۆ. هەموو کات ئارەزوم ئەوە بوو قولاپێکی ڕاوی بەداوم هەبێت. ئاواتەکەت هاتە دی؟ ئێستاش پێویستە من قولاپەکەی خۆم بدەم بە دانی. بەڵێ. دواجار بووم بە خاوەنی قولاپێک. هی هی، من زۆر دڵخۆش بووم، چونکە توانیم پاداشی ئارامی هاوڕێم بدەمەوە بەهۆی ئەوەی ئاژەڵەکانی بەخێو کردم. دەبوایە دیارییەکی پێشکەش بکەم. بەڕاستی بە هیوای ئەوە بووم. بۆ جاری دووەم شاڵاو پلان دادەنێت بۆ دزینی ڕاستکار، بەهۆی بەکارهێنانی سەگەکەی هیوای هاوڕێی کە ناوی ڕێکسە. بەڵام ماکس ناهێڵێت ئەوە سەر بگرێت. ڕێکس دوور دەخاتەوە. ئەوەش دەبێتە هۆی نانەوەی گرفتێکی گەورە. ئەویش تێکچوونی ئاهەنگی گواستنەوەی خاتوگاری بێرە بۆ بەڕێز شێرزاد. ئەم ڕووداوانە لە ئەڵقەی ئایندەدا دەبینی.